که زمان آوردن کو زمین هرابن او عبدالغفور حکم را لجلا او پشتمتی و کم وقت چی امام در منزل سلام وگردی او بیا مخ دا قوم خواتر را وگردی او شا دا قبی شرکی لورتکلی دا گناه لری او کنه حضراتو دا گناه نلری بلکه دا طریقه مسنونه دا چی کم وقتی امام سلام وگرداوه دیب متصل بلا فصل شاو قبلی شریف تگردی مخبو دی قوم ترا اری فدی شرط کد دفر محازات برابر یوبل مسلیل مزگزار اللو ولا او که متصل فدفشی فدغسط کی بل سرکولار دی فرنانزل دیب مخ سراحتا واغتا نگردی و یمینی یا یسار یعنی راست طرف یا چپ طرف دا دور وگردی خدا سره ببینی مخ گردوی دا قبلی شریف دا طریقه مسنونه دا سنت طریقه دا بلکه که مخ نراواره و دا غا پا حقیقت که گناه دا بدائع شریف دا غا مسئله پا دریزه کراوله دا ویچه کم وقتی امام سلام وگرده یا غا وقت دی چه مثلا ماجگر نوزدی یا دا سهار نوزدی چه دا دیباد نور سنت مصطفى فسیح نفل هم مصطفى دغا وقتی کی نو بدا امام را ولالیلی متصل بلا فصلا یعنی چسب بدای مخا گردی و قومتا شاب و قبلتا کی دغا سوئی که داسوی چه فرد دغا حالت باری دغا امام دوامی کی مخ پر طرف دا قبلی ناس دی سلامی گردولی حغسی سک دا قوم خواتا دی سر مخ دا قبلی شریف خواتا دوزه فلفظ دا مکروه راولی کتاب بدائی و دا عمل مکروه شاید کراهت تحریمی مطلق ذکر کنی دا قانون دا فقهاو دی چی کم هغا کراهت تحریمی بی هغا فلفظ دا مکروه مطلق ذکر کنی او که تنزیحی کراهتون خلاف الاولا غطا دا تنزیح لفظ باور سر ذکر کنی نو دوزه راولی چی و دا مکروه دا چی امام هغا سمخ پر قبل ناشتی فصل سلام درین دا و دا بدعات ففر هر تقدر حکمت هم فکشی کدا دی کدا سوی چه دا مازگر نوز دی مثلا امام سلام در زولی ها غصی ست دا قوم خواست دی مخی دا بیت اللہ شریف و خواست گردولی دی دقا وقتی که یو بل سلی براسی اگه بدا گمانو که چه امام پر اتحیات ناشتی یو دم اگه نت پسی تلی او دی دا نازه و تلی نو دا اگه اقتداخ و فدفس غلط و باطل و نور و فدغ جهالت که دغ امام اغا سر یواشا و چه دن مخمدی را اغوانی که چیر مخراواری و قمت با اغا سر فجی فیوی چل نس ختم سویدی وس آیات کرسی مبارک والی کفر هر تقدر والی فصل سلام دا امام با بدی مخرا اری او شاب و قبلیت گردی با دنو دی دعا کی او دا قول دا آمین آمین کی هم دا عمل مستحب کردی او دیر افضل کردی دغ دعاگانی باید سر وکی فری نلدی دا دوابان چمنه مکوی چې دا چس پلالیل یا دعا امام نکی یا قوم غرج در دعا دمکه دعا فصل مازه الله جل جلاله قبلوی والسلام